ଭରା କଳ ମେଘି ଗଭାକୁ ତ ମଲି ଫୁଲ ଗଜରା ମୋ ଘରକୁ ମାନିବ ତ ବହୁରାଣୀ ଚେରା ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ରାରା ଛୋଟ ଆଖି ତୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ନଖରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି ତୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ନଖରା ତୋ ପାଇଁକି ମୋ ଘରେ ବାଜୁ ଚଡ଼ି ନଗରା ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ସାରାର ¡Gracias!